Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwa śmiertelne wypadki, dwóch sprawców trafi do aresztu. W jednym przypadku powodem jest alkohol, w drugim być może też narkotyki. Bardzo ślisko i niebezpiecznie w Tatrach. Ratownicy co chwilę proszeni są o pomoc. Jeszcze w 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na dworzec w Poznaniu wjechał pociąg z Ignacem Janem Paderewskim. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku w Kobyłce, w którym zginęły trzy kobiety, trafi na miesiąc do aresztu. Zdecydował o tym sąd. W organizmie 22-letniego Grzegorza W. znaleziono ślady marihuany, mówi Marcin Saduś z prokuratury Warszawa-Praga. Jeżeli okaże się, że stężenie marihuany we krwi podejrzanego będzie znaczne, a w tym zakresie wypowiedzą się biegli toksykolodzy, będzie to skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej czynu. Zagrożenie wzrośnie z 8 lat do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia zarzuca prokuratura 23-letniemu mieszkańcowi Ostrowca Świętokrzyskiego. Potrącił on w nocy na przejściu dla pieszych dwie kobiety. Jedna z nich zmarła, druga jest w szpitalu. Kierowca zgłosił się na policję po 2 godzinach. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. W tym przypadku sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura jutro wystąpi z wnioskiem o areszt. W Tatrach jest bardzo ślisko. Ratownicy TOPR co chwila są wzywani do poszkodowanych. 25-letni Polak nie przeżył upadku w rejonie Doliny Małej Zimnej Wody na Słowacji. Najczęstszą przyczyną tragedii są poślizgnięcia i upadki z dużych wysokości. Ratownicy za pomocą śmigłowca zabrali dziś z gór 7 osób. Do najgroźniejszego wypadku w Polsce doszło w rejonie Koziego Wierchu, gdzie kobieta spadła kilkaset metrów w przepaść. Lekarze w szpitalu w Krakowie walczą o jej życie. Za każdego uwolnionego Ukraińca wypuszczonych na wolność zostanie 4 separatystów. Jutro w Donbasie odbędzie się wymiana jeńców. Media separatystów cytują szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Zacharczynkę. Poinformował on, że postanowił ułaskawić jeńców, którzy mają być jutro wymienieni. Wataszka separatystów potwierdził też, że stronie ukraińskiej zostaną przekazane 74 osoby. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że zgodziły się, aby za ponad 70 jeńców przetrzymywanych przez bojówkarzy w Donbasie wydać 306 aresztowanych separatystów. Według szacunków ukraińskich władz w więzieniach bojówkarzy znajduje się 170 ukraińskich obywateli. Do wymiany jeńców nie dochodziło już od ponad roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. W 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na dworzec letni w Poznaniu, tak jak 26 grudnia 1918 roku wjechał pociąg z Ignacym Janem Paderewskim. Czekali na niego ludzie z pochodniami. Maestro Ignacy Jan Paderewski! Ojczyzna nasza się odradza. Po 100 kilkudziesięciu latach niewoli powstaje nowa Polska. Wzywam wszystkich do wspólnego tworzenia nowej ojczyzny. W rolę Ignacego Paderewskiego po raz kolejny wcielił się Edmund Dudziński. Gwiazda pokoju, którą wykonał gdański bursztynnik Mariusz Trapikowski, rozświetli grotę narodzenia Jezusa w Palestynie, mówi autor. Kryształ górski, metale złocone i bursztyn, żeby dać taki charakter polski. Gwiazda jest 8-ramienna. Liczba 8 mówi o Chrystusie, bo liczba 7 w ikonografii hebrajskiej określa czas dokonany, zamknięty, a liczba 1 jest nowym początkiem. Chrystus jako nowy początek. Na 8 ramionach tej gwiazdy są zapisane tytuł Gwiazda Pokoju w 20 językach. To jest jakby ukłon do wszystkich narodów, do ludzi, którzy mówią różnymi językami. Gwiazda Pokoju ma być też podziękowaniem Polaków za wolność w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. To był serwis Trójki. W nocy deszczowo na północy, zachodzie i w górach, z wyjątkiem Tatr, gdzie pada śnieg, na wybrzeżu dość silny wiatr. Jutro dość pogodnie, czasem jednak zachmurzenie może wzrosnąć. Rano w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie mgły. Na południu wiatr w porywach do 80 km na godzinę, wysoko w górach do 120. Na termometrach w Olsztynie i Białymstoku 4 stopnie, w Szczecinie i Warszawie 5, Poznaniu i Krakowie 7, w Katowicach 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. W ostatniej, w mijającym roku audycji proponuję Państwu wysłuchanie paru klasycznych utworów, będących ważną częścią historii artystycznych wydarzeń w dziejach światowego baletu. Koniec XIX wieku i początek kolejnego stulecia zapoczątkowały przełomowe dokonania w sztuce komponowania tańca, choreografii i inscenizacji. Twórcom nowoczesnego baletu towarzyszyli ze swadą najświetniejsi muzycy. Ich niektóre dzieła możemy współcześnie podziwiać w elektronicznych realizacjach, pogłębiających słuchowe doznania, ożywiających wyobraźnię. Światło księżyca Claudiusza Debussy'ego to tylko jedna z miniatur, fragment fortepianowej suity uznanej za manifest impresjonizmu. Autorem syntezatorowej aranżacji jest Isao Tomita. Debussy na nowo, tańczące płatki śniegu. To był jego płytowy debiut 40 lata temu. Zadebiutował Tomita. Do najświetniejszych opracowań Japończyka należy orkiestrowy Ognisty Ptak, suita baletowa Igora Strawińskiego. Nagranie dziś czeka na państwa. Na tych z państwa, których podróże retro inspirują. Jednak wypada mi przestrzegać chronologii. 4 lata po błyskotliwym, twórczym przetworzeniu fortepianowych utworów Debussy'ego przez Tomitę w Stanach Zjednoczonych ukazał się longplay adresowany do poszukiwaczy brzmień elektronicznych instrumentów. Tytuł z kosmicznej okładki. Czajkowski, 1812, suita Dziadek do Orzechów, Kraft i Aleksander. Batalistyczną uwerturę napoleońską pomijamy. Miłośnicy roztańczonych opowieści wiedzą, że Dziadek do Orzechów to baśń osnuta wokół tradycji bożonarodzeniowej. Postać z baśni, filharmonii, baletu i muzycznego kina. Thank you. Czajkowski. Po marszu kolejno taniec cukrowej wieszczki, trepak, o właśnie, kawa, taniec arabski i herbata, taniec chiński. Czajkowski. Dziadek do orzechów według tekstu Ernsta Hoffmana. Libretto osnute na baśni niemieckiego romantyka uczyniło z muzyki Czajkowskiego jeden z najpopularniejszych tytułów baletowych świata. Notabene w Polsce w 2011 roku, w listopadzie, balet Dziadek do orzechów i Król myszy, wystawiony w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, dział się w scenerii starej Warszawy. Pisarz Ernst Hoffmann mieszkał bowiem w naszej stolicy, przy ulicy Freta, na Starym Mieście. A czego słuchamy? Przypominam, reżyser dźwięku Larry Alexander, przy syntezatorach arp Jack Kraft. Tytuły: Taniec pastuszków i część ostatnia suity baletowej Walc kwiatów. Studio El Muzyki, a w nim odświętne i baśniowe suity baletowe. Jako pierwsza Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Wykonanie duo instrumentalno-reżyserskie Jack Kraft i Larry Alexander. A teraz anonsowany Isao Tomita. Ośmielam się powiedzieć, w duecie z Igorem Strawińskim. Po tańczących płatkach śniegu i obrazkach z wystawy z trzeciej płyty. Właśnie ta suita, Ognisty ptak. Wysłuchają Państwo tego nagrania w całości. Introdukcja, taniec ognistego ptaka, wariacje, korowód księżniczek i wreszcie po 12 minutach wciskający w fotele taniec Kościeja i jego piekielnej świty. Następnie kojąca kołysanka i finał. Ognisty ptak, elektronicznie wykreowany przez Isao Tomitę. Thank you.

Igor Strawiński, Ognisty ptak. Jako libretto posłużyła ludowa baśń rosyjska. Książę chwyta cudownego ptaka, zgadza się dać mu wolność, pod warunkiem, że będzie mógł zatrzymać jedno z jego magicznych piór. Dzięki zaklęciu książę uwalnia księżniczkę i tak dalej, i tak dalej. Prapremiera Ognistego ptaka w Operze Paryskiej w 1910 roku przyniosła Strawińskiemu światową sławę. W Studiu El Muzyki wysłuchali Państwo suity w elektronicznej realizacji Saoto Mit. W nadchodzącym roku zapewne zaproszę Państwa do Trójkąta Bermudzkiego. Także za sprawą słynnego Japończyka. A na zakończenie fragment arabeski Debussy'ego. Dziękuję.